Hola, hola, benvidos ao Rock Show Things número 21. Despois dunha semana de descanso por mor da Semana Santa e da Reconquista de Vigo, pois reconquistamos as ondas da Radio Piratona da 106.1 da FM para comezar, como sempre, ca xenda do rock en Galicia. Así que, dallo play. Arrincamos en máis dilacións cun concerto que a maneira de comenzar a semana. O mércores 6 de abril, os italianos Ape School e Belly Hole Freak, dúas bandas romanas que nos trae a xente del estrato o Café Cultural Auriense. Hard rock setentero, se vos gusta a música feita nos anos 70, vos vai gustar isto. School, isto se chamaba Early Morning, pertencente ao seu novo disco Fly, Camel Fly, grabado, inda que parece a mentira, no 2015. Non está grabado no ano 72. Os que sí que son unha banda realmente única, é a nosa seguinte protagonista, que vai estar o xoves 7 de abril na Iguana Club de Vigo e son ni máis ni menos que Guadalupe Plata. Guadalupe Plata, son moi grandes, nunca defraudan, non vos perdades se podedes, recordade o xove 7 na Iguana Club. O que é moi grande, nunca defrauda, tampouco é Adrián Costa, que estará o ben resoito en a ventana, en Laxe, esta vez en banda, pero nos queremos aproveitar a ocasión para porvos un tema do seu último proxecto, The Criers. Say my midnight. Sí, señor, Adrián Costa and the Criers, esto se chamaba Angels, un auténtico temazo dun dos músicos máis grandes que aínda nos a terra. E falando de músicos moi grandes, inda que doutra terra, da terra que máis blues dá, sen dúbida, Mississippi chega este venres tamén a Santiago, a Sala Capitol, un grande, Webb Wilder. Isto é Sitting Pretty. You're sitting pretty in your XKE, long legs burning on the alligator seats. Now I don't care where we're going, I sure like the view. If I can make you mine, I'd be sitting pretty too. Won't need no matron, you got one of those. Won't need a Sigmund Fulton, you got three or four. Won't have to go in the hot for no diamond ring. What can you give the girl who's got everything? Now, I ain't no blue blood, ain't got the model's touch, but I'll give you love good as gold. Now, I ain't no highbrow, but I've got the know-how. I'll be the one toy you can't afford to lose. Sitting pretty. You're sitting pretty. You're sitting pretty in the driver's seat. Ain't no sweat, babe, for me to turn up the heat. I'll be working on getting right next to you. In no time at all, I'll be sitting pretty too. Now I know blue blood ain't got the model's touch, but I'll give you love good as gold. You're sitting pretty, yeah, you're sitting pretty, well, you're sitting pretty, you're sitting pretty. With the moon roll all night, sleep till the crack of noon. You're such a dream come true, it ain't even funny. You got your mama's looks and your daddy's money. You're sitting pretty. You're sitting pretty. You're sitting pretty. You're sitting pretty. Thank you. impresionante, de verdade. Wake Wilder, de verdade, un músico ese estocado pola varita, que de seguro que tardará en volver por aquí. Non desaproveitedes a ocasión, se a podedes aproveitar de velo, recordade na Sala Capitol o venres día 8. Outras que é máis doado de ver porque non paran, están xirando por todas as salas todos os fin de semana, é Agorafobia, unha das bandas galegas que máis en forma está, que este venres estará en Pontevedra, na Sala Karma, tocando auténticos temazos como este. Pura enerxía, Agorafobia, o venres na Sala Karma de Pontevedra. Os que estarán tamén o venres, pero en Pontarea son unha auténtica bandaza que chega dende Barcelona. Unha explosión de rock que se chama Imperial Jade e que soan así. Madriña. Vaya auténtica bandaza, Imperial Jade, esto se chamaba High on You. De verdade que o JJ Copas de Pontareas se está convertindo nun auténtico templo do rock, se sigue traendo bandas así, vai ser de verdade un punto de referencia en toda Galicia. Outro punto de referencia en Galicia, que xa dende fai anos, é Salasón de Cangas, que este venres nos trae a unha das bandas máis enérxicas que hai no panorama galego. Se trata de Familia Camaño, que ven a estrear o seu novo disco Para unha vez que saímos, que contén temas como este Monstro Subnormal. Increíbles. Rhythm and blues, rock, en garaje, todo esto sobre todo aderezado cunhas letras en galego que son un puro ingenio. Non vos los podedes perder porque en directo vos fan bailar, rir e moverse como poucas bandas o conseguen. Seguimos ca xenda do venres 8, chegamos a Vigo onde los Duques de Monterrey estarán tocando as súas narcocorridos, na sala Radar. Esto que vai soar é Ponme un trago. Amigo, que me quiero emborrachar hasta perder el sentido. No me mientas, no me digas. Pienso ser esta noche hasta el olvido. Sin ti, un clavo me desangra. Viejo, te lo pido. Clavo me desangro. Pois deste xeito tan mexicano, por así decirlo, imos acabar coa xenda do venres 8 e imos hilar, se esta era unha banda na que Indie Tumbita toca guitarra, imos a comezar a do sábado 9 co alter ego de Indie Tumbita, que como todos saberedes, é Joao Tomba, que estará acompañado pola súa xa mítica orquesta TDK Chrome, como vos dicíamos, o sábado 9 en la Casa de la Abuela de Canido. Vos deixamos con este tema que pertence ao seu último traballo veterano de las cruzadas tecnológicas e que se chama Aquella noche en el corredor. En el penal de la Avenida de Madrid arrastro mis huesos por ti. Los días pasan, se acerca mi fin. Fue una noche de abril. En la celda se oye un hombre llorar. Su llanto no logra que el tiempo vuelva atrás. Recuerdos, besos, todo lo que nos unió. Y un moderno me lo arrebató. Y un moderno me lo arrebató. Recuerdo el tiempo en que tú y yo escuchábamos a los dictadores y a los Ramones. Bebíamos cervezas, todo era rock. Y te fuiste con un indie pop. Y te fuiste con quiero a nadie, no te merecía. No me guardes el rencor, no me gusta la hipocresía. Sabes que lo hice porque te quería. Sabes que lo hice porque te quería. Como sempre digo, xenio figura Joao Tomba. Seguimos ca xenda do sábado, e se antes comentábamos que Agorafobia non paraba, outra banda que últimamente está tamén de bolo en bolo, fin de semana tras fin de semana, é Yudog, que estará este sábado no Novo Marrucho de Bayona, acompañados por la banda Es un Árbol. Como, bueno, como vos decimos, Yudog está tocando bastante, xa os pinchamos varias veces, pois hoxe vamos a aproveitar para pinchar a Es un Árbol, que vexades como soan. Isto se chama Camarlengo. Creo que non pode deixar indiferente a ninguén, Es un Árbol, como eles autodefinen, rock absurdo, pop marsupial, tarantela saudí. A verdade que che pode gustar máis ou menos, pero as letras son para escuitalas. Es un Árbol, recordade, con Yudog, no Novo Marrucho, sábado. Seguimos co sábado, hai unha cita moi especial, pois un dos locales que máis está a apostar pola música en directo cumple o seu segundo aniversario. O Canyon Surf o celebra, ademais, o grande con dúas bandas que aquí nos encantan, como son Santos Morcegos e Los Webby Gravies. Así que, nada, aquí vos deixamos con Santos Morcegos, isto é Corre Canceliñas, corre. Pois corto pero intenso, Santos Morcegos e Los Webby Gravies, recordade, no segundo aniversario do Canyon Surf Bar. Desde aquí lles felicitamos, lles animamos a que sigan, claro que sí, ca música en directo con eses concertazos que están a facer todos os sábados. O sábado, na Sala Karma, se o venres teñen Agorafobia, o sábado teñen a outra das grandes bandas de Galicia hoxendía. De Lacazans chegan dende Boiro para tocar os temas do seu disco, como este que se chama Queen of the Dirt. Thank you. Increíble, qué barbaridad de músicos se juntaron en esta banda y vaya gusto teñen para música. Homeground se chama, que antes no me viña a cabeza, o nome do disco que van a presentar, recordade, o sábado 9 na Sala Karma de Pontevedra. Xa chegando a Vigo, tamén no sábado 9, outra banda do norte de Santiago, Sinestesia, que veñen a presentar tamén o seu novo traballo, Quién va a poder con esto. Estarán en un sitio que tamén ten un excelente gusto para a música, en La Pecera. Isto se chama Hay una luz, de Sinestesia. Pero que no llega como los faros de un coche averiado. Hay carreteras que no llevan a ningún lado y esas son las que suelo coger. Hay un payaso que llora mientras todos se ríen y una duda asoma tu boca. Algunas flores se abren paso entre las rocas y esas son que suelo coger. La habitación está desordenada desde ayer. La noche la pasé espiándote por la web. Las calles laten con el pulso de un hiperactivo. Y los periódicos nos mienten. Como es de mí. Hay una luz que alumbra pero que no llega, como los faros de un coche averiado. Hay carreteras que no llevan a ningún lado y esas son las que suelo coger. La habitación está desordenada desde ayer. La noche la pasé espiándote por la web. Las calles laten con el pulso de un hiperactivo. Y los periódicos nos mienten. Como es de increíble, Sinestesia, outra banda que ten unha clase e un gusto increíble. Vamos a pegar agora un subidón increíble para cerrar o programa e para cerrar a semana, xa que o domingo na Salazón de Cangas, o domingo 10, veñen uns músicos dende Vancouver que son unha das bandas máis míticas de punk dos anos 90. Se chaman The Black Halos e de verdade, se vos gusta punk, non podedes faltar a esta cita en Salazón, recordade. Antes de despedirnos con eles, imos recordar que tendes toda esta xenda ampliada e demais no noso Facebook, Rock Show Things. Nada, vos falou Miguel Ángel Ferreiro, dende a Radio Piratona, no 106.1 da FM. Isto son The Black Halos, salud e rock and soul and things.